من على جوانا كان سيدي تيروكي أمرهم بكان يردك ناسي وين من أمسي باخيان ويا من عشتيان تجين راجيان نبي ميت استمكار نخوشي جدسلي تجين با أزادي وفاي سفاسلي أي دوز مواها او رقايا ونن كردوا ولا ديدوز مواها لكان لراسي جندي توا اوي كردن كلنا دابو بويا سكوتن بوستان قرام بدوي راسي كان كوتن عشان دار رقا كان فركوس بو قلبي اي بريم او ريا اقربي لم لقلبي اوينم كردوا نجان دا داي دوز موا دفتا بوبا واشي دايكم بقاري موا يندك ناسي وين من امس باسيان ريالم عشيان جيل عجيان نبي نستمتار نخوشي جغزلي بجين با أزادي وفاي سبغسي لكن قال دا ميل دركوا يار ما تمنا دور ما كوا همو كيكوا قوابي نوا يهيك خيزان تك ديني نوا منير سباستيان هر لاوه يما كولم نداوا تو كابل هاور ما آمان زماشتيا يكسايانيا بلي هاورم كاري رزقاريا قردد ناسي وين منير سباستيان غيام ماشتيا بجيل عجيان نبي نستمكار نخوشي جغزلي بجيل با أزادي وفاي سبغسلي هربا من زندقم من دنيا ياما دبي بيزاني جيبار دواما لهولا بر دواما لشوانا قوني من عيا صار بزبم لجيانا سباستيان دانيت باش بابيدا بانی توش با سباستیان اوه سباستیان کورکم امروزو حال ساوی لخو بانی دباش دایکا من امرو دتم با قطاب خانه من استاکه تاو بوم اوه چیا اما با توی با چون چیا اما چیا قطوی که با پینو سکاند ها اما بینه پیله اما دیاری با تو کورکم بدری جای شو نخوت بو تاوکو تواوی کرد زور سپاس بو تو با پیر جان استاش قطوکا بکوا او همو پینوسی تیا ای چنده جوانا اما دیاری دایکت سباستیان چی؟ دایکم؟ هر پینوسیگ لولاتی کریما بو هر ولاتیک چوبام دانه یکم لوم پینوسانه دکری اما زور جوانا دایکا زور سپاس بو تو زور سپاس من زور دل خوشم کم دیارت بدلا کرکم بله دایکا جان من نامه یک دنوسم با لینا بم پینوسانه لینا چیه کرکم او کتل اگل باو چی دجی لنزیک چیکانی تیرینی زور باشا کوایا نامه چی با بنوسا پی رابگینه کوا تو سلامتی زور باشا بیل دی بابروی دی بابروی نامه یک با لینا بنوسی زور باشا پوچی، نوکه دنوسین در باره سفر من زور باشا، دست به نام نوسینکی خود بکا باشا لسرده دامت چی بو بنوسیم؟ نازانم، بدوزینو ایدای که با پیره باشا من چی بوم نوسم لسرتادا درباره انجلینا بوی بنوسم من نازانم با پیره لسرتادا چی بوم نوسم من نازانم چی بوم نوسم سرم سرماوا خواجان سبستیان تو پشیمان دبی تو اگر زارش کردی چی بوچیایا نه نه سبستیان گوه مده نگران مبا آی چند کوریکی لاساری او هرایه چیه انجلینا تو وانه بود بلان با پیرا تو خمی اود نبه ایزابیل آگه داری او ابه آه ببورا استا بیرم کوتوا کشنیه من دلنیم او اتوانی آگه داری خوی بید او هرگیز خوی به دست او نداد کتیم او کاتی که زور به شوینکانی اسپانی دگره زور عذابو کتیم هی یهو یهو هی بیل بوستا من استا به دوات دکویم چاورم که بیل چاورم که وادارم امنامه به زودترین کات بگرد سپاس بویرمی تیتانه دی بابروی بیل سگه چی آزاو گوره یا بابوتونی من کس نتوانه روباروی او ببیتا هیچ کسک باو نوسته او زار زار به هزا اوه سبستیان بینی تان باش سلاو لبه سبستیان زور باشا ای بوتی بیل لگرتو بینی تو باش بیل او لپولکه دا لگل ما دبیت چی؟ لپول؟ بگمان لپولکه و هر وحا پوچیش دا گل ما دبیت ها براستی زور خوش دبی بلی عزیزکانم بیل لطنیش سبستیان دانیشت بلام لدواوی پنجرکا من دلت سوگش کن. بیل بو مایی سرنجی همو کتاب خانه که دوی چند روژک. و هر وحا پوچیش. اوه کچوانه. سلام نیبه پوسته چی؟ سلاو، و دیاره تو دا چید بختب خانه؟ براست؟ بله، من خو ما دو دکم تاوکو بچم با مالکه سیزر نامه اکم پیل اسپانیا و با تو هاتوه نامکت ناوی؟ چی؟ اسپانیا؟ بیل، دبید نامکه للای لینا و بید؟ زر سپاس با تو جنابی پوسته چی؟ سپاس؟ ای که کوره چی قشتی لوکه یا؟ هی بیل چاورم که چاورم که بیل تو زوب خیرهی چاورم که چاورم که تکه چاوره که من نتوان موارم کم تکه سپاس دی در چو سلاو سبستیان چونی؟ کم یک برو پیشوا؟ تو جوانی انجلینا براستی تو زور جوانی انجلینا سپاس با تو سبستیان با چونی تو چیا؟ امرو چون بوی سبستیان باش بوم برای تو جلی بوکینی انجلینا جوان نیا؟ اما خود درستت کردوا؟ بله، سباستیان نکم دزانی کلال تو زر زیرکی دیکا ایما را هاتون لسر دورینی جلو برگ بوشانو دیکا جان من توب زر خوش دوی اوه من زر دل خوشم سباستیان که او دبیستم کورکم براستی تو دزرنجینی اما جوانترین جلت که تا استا بینیو ما استا تو دتوانی لبریکی تو انجلینا زر باشا آیا امرو تو زونه هاتی و سباستیان؟ و پیدا چه زو گرابی توا، نه زنم با چی و زو هاتی و بیل من هینه ایره آیا بیل توی هینه ایوه؟ بله وایا، آیا نامکه لینا لیره ایه؟ تو دت زنی که و نامه ایک هیم؟ لکه ایه، سهیر که برگه که چند جوانه باشه چی با تو نوسی و ها؟ ای خواه بونه که چنده خوشا لینه روش یک شمای دهاتو دیو بولا من چی؟ یک شمای دهاتو؟ بله او لگل باو که دی روشی یک شم اهنگی حوصرگیری انجلینا دیکه بوتو می تو چیه اگر لیناش دعوت بکن؟ بیروکه که زور زور چاکه دلیم اهنگه زور خوشده بید بیگمان با پیرا گله بو بیل برز البرت روش یک شما لینا دینه بو ایره مزر دل خوشم کوالی نه بر روش یک شمه ده بلا من مزر دل خوشم مزر دل خوشم یهو مزر دل خوشم امرو کاتی اوه کوالی نبید من هیوای اول خواستم که والا کاتی که گنزو دا بکنه ایره لنا مکه دا باسی اهنگی اوصل گریه کم بو کردوا جوه دادن چی اوتوبیل ها؟ اه جوه دادن چی اوتوبیل ها؟ او تم بلکی برس البرتا سباستیان لینا سباستیان سباستیان لینا لینا سباستیان سباستیان لینا سلای خواد لینا سلای خواد تو سباستیان اوه بیل، آیا تو باشی؟ من زور بیری توم دکر بیل لینا، من زور دل خوشم بعد نکی تو من پیمانم با تو دابو سباستیان بله سلاو خواد نبه برز البرت، سلاو سلاو لتو سباستیان، آیا تو باشی؟ بله، ورو بیل و پوچیش باشه سلاو دبه پوچی، آیا تو باشی؟ ها؟ او چی روی داو پوچی؟ ها؟ ایوا؟ نیانید باش سباستیان، چونی کورکم؟ سلام لیبه سباستیان، ایسته ایما زور باش بونه من دوزو مونوس؟ هیچ کشیه چی نیه بیل؟ اول نمال ایما دا کرده کن چی؟ برز البید ایما رزگار کرد لدست پولیس ایسته ایما نمالکه او دا کرده کن سباستیان، هوا دارم لی ایمه تیب گی، ایمه چی تر ایوه آزار نادن تیگه ایشتی بیل، اوان هرگیز بدوا ایمه نکوین باشا بیل زور باشا، کمان تیستا بوین ببراده زور باشا، باشا تیستا آهن که انجلینا دستی پیه نکردوا، ها؟ پیم بله بیرم کوتوا، دبی خیره بروین دی سباستیان، خیره ورنا اوتون بیلکا جو بگره بیل، برو دای کم آگه درب کوا سلاو بیل از سباستیان با چوه رویشت براست لینا و باوکی گیشتن با ایرا او اتون بیلکه ایوانا خاتو لینا و باش بریزی گیشت بو ایره زور باشه وره لینا کچم بخیر بین سبستیان باسی ایوی زور گم کردوا براسی خوشحالم ببینین تن لینا تو باشی؟ دچ سبستیان آیا تو باشی؟ براسی نازانم چون سپاستم کم کلکاتی تنگانه دا یارمتی سبستان تن داوا آیا تو پیم بله دچ سبستیانی ها؟ بله؟ من باور ناکم که آبارستان دچ سبستیان بن توم لزور به ولاتکان دیوا و هر و اگر من حالا نبم تو لگروپکی کارلوز بوی وابزانم تیرو خوانیش بوی اما راستا زور سپاس کمنی ببیر هاتوا براستی من دست خوشی لیدکم که توانید سبستیان بدوزی توا پیروزا پیویس ناکا اما شانازی بومن ایه زور باشا باوکا تو پیشتر دا چی سبستیان دناسی دی پیم بلی دی نه نخیر باجنم دناسی کچی خو او دوم بیلکه گیشت انجلینا دی خیره که ورا آی زور جوانی او با پیر سیزار با امانه پی بناسینم اما لینا و باو چیتی تو زور با پرشو باسیانده کهید من زور لباره تو بیستو ما برز البیر و هر وها زور سپاس بو تو کوا زور گرینگید با سپاستیان داوا سپاس نه من دبی زور سپاس بیلو سبستیان بکم کبونه هوی اوی کوا لینه کتن برو تاکتر بون بروات نکوان سپاسی من بله اما راست ها با پیر سیزر براست ها اما نه هموی بو آزادی بل دگره تو با پیرا برس البرد امرو روش گواسنوی انجیلینایا واتک چی با پیر سیزر بهیوه جانی چی خوش انجیلینا سپاس بو تو برس البرد سپاس بله ایزابیلو برس البرد ده توانم ببین شاهدی آهنگکا اگر برز البرد اما قبول بکرد تکای راضی بین نه اما شرمزاریه دبوه زودتر اما به برز البرد بلین نه چشنیا با من شانازیه کوا ببما شاید اومانی دومی انجلینا هیچ چشه یک با من درز نکاتن زور تاکا کوا تا استا بابروین اوان زوری هم پیچو جون انجلینا نگهشت ها پیم بله دکتور تو دبی لجورو بی نبی بیت درو تو چی دکه یوا برو جورو بلام او بیل گیشت کهات امان لم نزیکانه دگه نیره یلا برو جورو دی خیره دی برو برو دی ای دکتور چی بسر مهنه و دکتور تکیل سر خوبه بیگو مال ببوره که اما دعا کودوین دتوانی استادس بیبکین تکه کمک تاوری بکا هنده گرگه و شوان هی پیستا بگری نبا نگرام مبا من هموشتیکم باباشی آماده کردوا با پیرا خمخو هموشتیکم باباشی آماده کردوا آهنگی کچکه منی ادبه دل خوش بم و هر و آخمی شهادت نبه من دو شهادی باشم آماده کردوا اواتانه انجلینا لگل من با سپاس امرو زور گرمه با پیرت کسی کی زور خوشویسته بله با پیرت زور خوشویسته یعنی چی حوصلی بخوتا پیک بینن بله رازیمه بله رازیم برعزان هر استامر رای دا گینم کوا او دو خوشویستا بونس مردی اکتر بو هتا هتایا سیر کام اما معنی اویا کوا او دل خوشا او رگایی ونم کردوا خونکان لراستی جندی توا اوی کردن کل ندام بو بو یا سرکوتن بوستان گرام سیر که سباستیان، ایم همچ تک ما کتای پیهناو، استا بوین بیگ خیزن بله براستی اهنگه چی خوشه، ایوانیا؟ بله اوه، انجلینا، اما بو منا؟ نسوت خوشه بو انجلینا استم کار نخوشی جداسی بچین با آزادی و پایی سرباسی لتنگان دا بیل درکوا یار ما تیم دا دور ما کوا همو که کوا گوابی نوا یک خیزان بگ دینی نوا منیم سباستیان هر داوری اما کولیم نداوا تو کابل هاوری ما آمان زماشتیا یک سایانیا بلی هاوریم کاری رزگاریا گرند ناسی ویم منیم سباستیان قیامم عشتیا بشین راجیان نبینه ستمکار نخوشی جدستی بشین با آزادی وفایی سرباستی هر با آمان زندگم من دنیا آما دبه بیزانی جی بر دوام لحولا بر دوامن لشوانا قومی منعا سرباز بم لجیانا